ที่คอยมาพัฒนาดีที่ว่าคุณแรงที่มาในคอยมาในคอยมาทำงานสาธิตที่ชอบให้ตามมาคุณแรงที่มาในคือเราต้องรู้สึกไม่ใช่เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่จะมาที่นั่นอยู่ที่นั่นมาที่นี่คุณจะใช้เงินอย่างไรไม่รู้จะใช้เงินอย่างไรต่อไปที่เราจะมาทำทั้งหมดนี้ฉันยอมเสียเพียงสำหรับที่พระเจ้าพระองค์พระเจ้าให้การบาปในเสาร์ไร้พระองค์ทำให้ฉันยอมเสียในการทำบาปเมื่อการทำบาปไม่ได้ทำได้คุณจะ Yeah. แต่จริงๆนะคือเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาว่าแต่เป็นสิ่งที่จึงได้ที่ได้มาเสียคุณค่าที่จะมีในที่นี้ครับสิ่งที่มีอยู่เรียนในประเทศนี้ที่จะทำให้คนไทยที่ไม่มีที่มาต่อไม่มีอะไรที่มันดีอะไรที่มันดีที่มันดีอะไรที่มันดีอะไรที่มีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่มันดีที่เนี่ยนะครับแต่ที่จะคุณก็ได้ว่าใครก็ได้แต่ที่เนี่ยเดี๋ยวนะนะครับที่เนี่ยเดี๋ยวนะครับคุณก็ได้ว่าที่เนี่ยนะครับที่เนี่ยเดี๋ยวนะก็จะมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆเสียใจด้วยกัน Thank you. เรื่องของเราที่เราอยู่ในนั้นทุกที่ต่างๆมองเห็นภาพตัวเองแล้วก็รู้ว่าที่มาของมันมีอยู่ในนี้นี่ที่มาของมันคืออะไรมาเป็นมันเป็นอย่างไรความแรงที่มาดูที่มาแต่เราเชื่อแต่เราเชื่ออาเซียนที่มาในทางทางของประเทศเราเนี่ยที่มาดูที่มาอาเซียนเนี่ยทำไมไม่มาเนี่ย Thank you. ต่นั่งอยู่ที่ชายแดนการาฮันแบบที่เราทำคุ้มเงินของเราตอนนั้นที่มาดูเด็กเด็กว่าคุณแม่คุณนี่ก็คนที่นี่นี่ก็คือที่เราอยู่ที่นั่นที่นี่ที่เราอยู่ตาเราเราไม่ได้ที่นี่แล้วที่มุ่งที่นั่นแล้วที่เราอยู่ที่นั่นแล้วที่เราอยู่ที่นั่นแล้วเราจะไปไหนไม่ได้เลยทีเดียวไปไหนที่มีเงินแล้วจะทำอะไรที่พวกเราไม่ที่เดียวที่ไหนที่ว่าคนจะไปที่ไหนเอาไปไหนแต่ถ้าเกิดที่นี่มีคนเส้นเดียวที่ไปทางคนจะไปที่ไหนจะไปอาจารย์ว่าที่อาจารย์เนี่ยที่ที่เรื่องอะไรเนาะที่ดูเด็กสาวที่มีชื่อเรื่องที่เรียนเนาะผมก็เลยจะเรียนว่าที่อาจารย์เราเรียนเนาะที่เราได้สิ่งที่เราได้ที่เราได้ Yeah. 在二十一年的时间里面，这次这一次好像一个中国的企业在二十一年剩下的几个企业了，那么现在我要谢谢你，现在我要谢谢你，我来看我妈妈在这里的这个企业经常在这里面啊，不仅我大概哪里有过了现实的两个月期他住了过了低了刷了粘了这个但是呢他在里面在里面在里面在里面在里面在里面在里面在里面在里面因为他们的人不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然不然这三年的中间，我两个人已经发了多少大妈，今年的两个人，他应该是第一名大妈，就是发了一条小伙子，这个家长的这个比较难看，家长的老人。老家这边的这个地方，老家这边的比较多，现在这个地方，他妈对下面这个地方，后来发现了机器改的这个地方，进来这条路，老家，对啊，就是。对，然后你还有我这样，我要是这样工作，并没有，虽然你还有我这样的衣服这些，今天我在跟你说，但是我不介意啊，今天我们这么看你这些这些东西，对呀，今天你在工作。